més de 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos a este programa de radio Galegos no Baix. Y como ven saben, tenemos unos enderezos, que por ejemplo tenemos un blog que es galegosnovais.blogspot.com y un correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. E as persoas que compoñen este equipo deste programa, pois nas vías de son temos a sorte de ter, pois como non, cada xoves a Fernando, moi boa tarde Fernando, e aí que o meu carón tamén cada xoves, pois Xulio Couxil, moi boa tarde Xulio. Moi boa tarde, benvidos queridos ointes, Galegos Novais para todos vosotros, dúas oreñas de radio en galego. E hoxe vamos a ter unha primicia especial que é unha peza que compuxo Ricard Ross para participar no Mediterráneo de Tarrás. Sí, sí. Vamos a escoitar a dica. Pois, e este que nos fala, Armando Fernández, así que vamos a escoitar esa petiña de música. Venga. Pois esta peça que estamos a escoitar titúlase en catalán Sac Buit, que en galego queremos dicir saco baleiro. Así que seguimos escoitando esta fermosa peça. Baixamos un pouquiño esta música de Ricard Ross, sí. Que en galego decimos saco baleiro, e é Sac Buit. Sí, isto pertence a un traballo que ten que presentar precisamente na 25 Fira Mediterránea da Manresa. Ah, que sabes que o ano pasado viñera sí. Bastante xudir, pues, sí. Pues este ano está convidado Ricard a participar nesa Fira Mediterránea. Hombre. Bueno, o importante faise precisamente dende o día 6 hasta o día 9 de outubro, uh-huh. É dicir, dende hoxe ata final de semana. Sí. Pero o importante é o que tintes agora, o convidado especial. Este convidado que temos especial, que eu dixéramos a través das ondas, me parece que é a primeira vez que falo con él. Bueno. E vamos a falar con Mario Senén López. Moi boas tardes, Senén. Hola, amigos, que como estamos? Boa tarde, benvido, moitas gracias por atendernos. Ben chegado. Senén, que... Hola, sempre... que tal, Julio? Moitísimas gracias por atendernos. Bueno, primeiro, felicitarvos, porque saudade sí. está de noraboa, porque está celebrando cousas interesantísimas, non? Sí. Unha moi importante é esa que o día 8 vai se sí. celebrar na Sagrada Familia de Barcelona, non? Un acto especial, apoio xacobeo, camiño de Santiago, non? Sí, sí, sí, bueno... Nos facemos pues como o que fain todas as entidades, non? Estamos aí traballando con moito esforzo, uh-huh. con moita ilusión. Bueno, pues este desde logo é un acto especial, nun sitio como todos coñecedes, un sitio moi especial tamén. Sí, tamén é un sitio especial. Entón, pues bueno, esperaremos que o tempo nos axude e que todo nos salga como nos queremos, como que a mínima ilusión. Hombre. En principio, Teredes, según teño entendido, yo que recibimos foi que ás 10 da mañán comenzan os actos precisamente aí tendo recepción das autoridades, unha conferencia sobre o Xacobeo e o Camiño de Santiago a cargo de Francisco Singul, non? Sí, Francisco Singul, sí, que é o director da área de cultura xacobea. Ah, despois unha misa na cripta do templo, non? Sí, unha misa en galego na cripta do templo. Jolín. Que bueno, pues con unha actuación especial de Antonio Barros, que este chico foi un dos gañadores de Recantos, na Televisión de Galicia, e a súa señora Yalma, logo despois interpretaránse os sinos galegos de Cataluña cos gaiteros e a coral de saudade. Ah, moi ben, estupendo. Yo peche especial con bueno, como é debido, non? A verdade sí, que... Sí, despois un peche especial, que despois habrá unha pequena actuación a líder de Lifora dos gaiteros, bueno, o sea, para animar un poquitín a xente que nos coñezca, que bueno, entonces, pues, así estamos. A mí o que me fai gracia é que misa en galego na Sagrada Familia. Exactamente, sí. Na misa en galego na Sagrada Familia. Pues bueno, a verdade é que temos que agradecer moitísimo a xente da Sagrada Familia, que todo foron facilidades para que pues, se poda levar a cabo este acto. Entonces, pues, desde aquí, desde as ondas, pues, dar esas... as gracias e agradecerlles pues, que tuveren esa diferencia con nos nosotros encantadísimos, ¿no? espero que toda a xente que vaya pues, que termine igual. Muy ben, ademais, outra cosa máis que hai que decirle a todos os nosos ointes e seguidores é que poden participar nun xantar especial que facedes precisamente aproveitando esta ocasión, non? Pues sí, a verdade é que bueno, para isto xa se tiñan que haber apuntado para ter xa a reserva na entidade, non? Entonces, pues bueno, pero de todas maneras hai sobre unhas 90 persoas apuntadas xa para xantar na entidade, non? Na sede. Pero bueno, ao mellor ainda hai un hueco para que algúns que nos están escutando chamen por teléfono 93. Bueno, eso tiña que falar pues co presidente falar con mirar a ver si no restaurante quedaba algún oco, non sei. Porque pero bueno que se poña en contacto con Saudade si é que ao mellor algún retrasado, algún que chega retrasado, pois pues é capaz de ter un oco, non? De ter un oco. Bueno, eso sí é cuestión de poñerse en contacto con el co teléfono de Saudade e mirar en Abelí a ver si por casualidade quedaba algún oco, pero resulta de que bueno... Que xa hai bastantes... Bastante xente, ¿eh? Sí. Sobre unos 90 personas, onte me comentou o presidente que había apuntado, porque, ademais, ás 9 sale un autocar ali de da Calle Tajo, donde, pues, os que se apuntaron a unha entidade que dice, non, eu quero ir e voltar no autocar, vale? Perfecto, ningún problema. Sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Tengo reservada también en no autocar. Entonces, pues bueno, saldrán a las 9 de Cayetajo de, sí, de evitarán entonces a elevar o seu coche para aparcar e claro, ter problemas sí. Bueno, ahí, precisamente. Aparcar de dinero da familia como sí. Muy complicado. Véxolo bueno. Un poquinho complicado, ¿eh? Bueno, vamos a dar o teléfono. Sí. Vamos a dar o teléfono por si acaso. 93-358-5488. Correcto, sí, sí. Vale. Pois eso, o que queira, que se poña en contacto con Saudade. Outra cousa que temos que dicirlle a todos os nosos ointes, este verán estiveste de festa e ademais unha celebración por todo o alto en Fonsagrada, non? Sí. Pois sí, sí, sí, sí. Ademais foi un acto que tamén nos facía perdón, que tamén nos facía moita ilusión, pois un recoñecemento a un dos fundadores de Saudade, de que tuvo moitísimos anos pois de presidente de Saudade, loito muitísimo pola entidade. Sí. Entonces, pois bueno, puñámonos en contacto co Concello de Fonsagrada, que tamén todo foron facilidades, todo foron maravilloso, non? Ademais están as fotos que se poden colaborar. Tanto que se poden ver. E logo pois unha recepción no concello. Logo pois ali tamén tocouse lle moino con un gueiteiro e un tamborteiro especial. E despois tamén houve unha comida onde pues, estuvo o secretario xeral, estuvo o alcalde da zona, personal do Concello de Fonsagrada, en fin, socios de Saudade que se quixeron apuntar, que creo, non sei, a memoria non me falla, que tamén habría sobre os 80, 90 personas tamén. Caray. Sí, sí, sí. Nada, eu tuve unha mala sorte porque eu estaba noutro sitio, claro. Pois facendo un traballo, sí. E non puiden estar aí, pero deume pena que a min gustaría me estar aí. Grande convocatoria, grande asistencia, ou sea, sí. Xa que outra vez parabéns e felicitacións a Saudade por esa celebración, que bueno, a mes, coido que tamén merecía, non? O feito de que bueno, pues, vos estades satisfeitos dese acto, pero que tamén se merecía, é dicir, recoñecer pois unha labor de moitísimos anos seguidos, sí. Ademais que eso foi socio fundador, o sea que foi socio fundador e logo, bueno, a súa trayectoria pois como dice longa, aquel, para ben ou para mal, aí está. Moitas das actuacións, moitas das cousas que se fixeron en Saudade precisamente débense á súa dirección ou polo menos da... Exactamente, porque baixo a súa dirección, bueno, pues participouse nun festival intercéltico del Orient, pero participouse xente joven, aquel programa mítico de televisión española, participouse dúas veces, creo, ou tres, no San Froilán de Lugo, foise a Cuba varias veces, Portugal, Valencia, en fin, un sinfín. Bueno, ganáronse moitos premios aquí no certamen de música... popular tradicional de aquí en Barcelona, bueno, moitas cousas. Claro que sí. Foi un home que levou a nosa cultura por todos os recunchos. Sí, sí. Medio Europa e case medio América. Sí. Foi representante precisamente dos emigrantes ali no Consello da Cultura Galega, ademais, de verdade que... foi merecido, temos pendiente facerlle precisamente unha entrevista que el dixo que estaba disposto, pero nas tres semanas pasadas estaba un poquinho ocupado, tivo que ir a Portugal e cousas así, pero bueno, o caso é que aínda o temos aí, seguro que en algún momento falaremos con él. Contanos máis cousas. Non hai ningún problema, ademais é unha persona que lle gusta a comunicación, e gusta lle... pues todo eso, en fin, Sí. Contanos máis cousas de Saudade, que é interesante que saiban todos os ointes e seguidores que podense achegar precisamente á entidade para poder recibir clases, para poder participar en bailes de salón. A ver, contanos. Hombre, pues mira, Saudade, pues podense facer bailes de salón, podense recibir clases de música. Ahora estamos intentando otra vez lanzar el tema de clases de baile. Podense hacer clases de pintura, bailes de salón. Bueno, y luego pues otro tema que disfruten muchísimo socios los fines de semana, porque por la semana también, que van para allí pues botar a partida e unhas tertulias tremendas, non? Sí, sí, sí, unhas sí. Partidas ali daquelas de vamos, sí, sí, con unhas ganas tremendas de pasalo ben, de... Sí, claro. E poñer, poñer en valor, senén, ese restaurante que sigue tendo tendo éxito. Exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí, que é verdade. Sí, además, aquí podes degustar pues, de todas as comidas típicas galegas, se te apetece un pulpo, unha empanada, sí, un marisco, cualquier plato que tú pidas, pues ali atoparalo, además con... Con conxeito, vamos. Sí. Ademais, pronto chega o tempo do cocido. Yo me agosto, me agosto. Xa o temos previsto tamén. Ves, bueno. Porque en saudade, a ver, ainda non facemos unha actividade e xa estamos traballando para outra. Claro. Claro. Entonces, pois, bueno, temos pensado o día 5 de novembro, sí, pois, a Sarance... Pues quizás un pouco máis, pero de 250 a 300 kilos de castañas. Jolín. Que se poñen ali na sala grande, nunhas mesas. Sí. E logo, pues, ali a degustar de las socios. E logo tamén, sempre aparecen moitos achegados, pero bueno. Bueno, sí. Todos son ben recibidos, todos. Sí, todos eso. Entonces, estes actos son gratuitos, ¿no? Que sí, para entidades. Sí, sí. Castañas e viño, como decíamos, eso para andar o camiño. Sí, señor. Bueno, aí estamos disfrutando. Non sei, canto máis xente vemos nos desactos, máis nos gusta. Hombre, claro, tanto que máis se disfruta, ademais, e intercambio de personal, as persoas tamén, sí, chega un momento, momentos como ese, onde se pode despois, entre, non sei, mirarse, ou falar entre eles, claro, en fin, que o mellor hai xente que botan tempo que non se vin, e máis agora que houve a pandemia, pois, a xente ten ganas xa de verse, de mirarse a cara, de isto. Sí, que é verdade, sí. Xente que hai moitísima xente e que pois, bueno, son socios, pero non teñen a costumbre como temos outros de ir cada semana por ali, ¿no? Sí, entonces, pois a mellor pasan meses, sí, e cando se atopan, pois é como unha alegría de atoparte claro, outra vez, hombre. Tú que estás, como te conservas que de se vai. Sí, Eso é o que facemos case toda a xente a que cumplimos anos. Eu teño anos como para alicatar un cuarto de baño. Bueno, e hai que seguir cumplindo, ¿verdad? O importante é cumprilos. Exactamente. Porque se os cumplimos, podemos falar deles. Exactamente. Eu aí un día estaba ali en Saudade porque tuve unha santa paciencia por digitalizar todas as fotos que tiña ao meu alcance de Saudade, que son preto de 7000 e pico. Entón, pois enseñarme unha foto dunha persoa e dice, me sabes quen é? E digo, no. Digo, pois conócelo ben. Entón, é unha persona que está preto de ti. Sí. Con bigote que daquela creo que non o tiña, non me acordo, non lembro ben aquela foto. Sí. De verdad que éramos moi novos, me cajo. Sí. Claro, era que non o coñecía. Entonces, digo, bueno, pois, pero mira, fíxeme ilusión, non, coñecer xente da que dices, hostia. Pues, que alegría de velos daquela, que sigan aí, además, que sigan, non como moitos que pasan, están un tempo e desaparecen, non. Si era, si era... Xulio empezou e seguiu, non? E ademais tiña pelo naquela, non? Sí, que é verdade. Sí, señor. Bueno, de verdade que son actos, o sea, son cousas que engrandecen a entidade, que é o máis importante, non? O feito de que moitas das persoas que comenzamos, continuemos e que sigamos aí. A verdade que Saudade paga pena de pasar por ali, porque ademais de todos os actos, todos os que queiran estudar un pouquiño ou que queiran ler un pouquiño, teñen unha biblioteca enorme, fantástica. Sí. Preto de 7000 volúmenes. Pues, nada menos. Madre mía. 7000 volúmenes. A ver, non están digitalizados, están archivados, non digamos. Sí. No. Ademais hai unha cousa que tamén fixeste que Saudade fixo, é dicir, non hai que poñer nomes para non sí. que ninguén se dé por aludido, pero As publicacións de saudade están, ademais, tomatizadas, é dicir, están todas xuntas nun libro, libro, varios libros, non sabes? Que se poden ver as revistas que fixo saudade, as revistas que... todas as publicacións que fixo. Digitalizadas todas, sí. Claro, claro. Así que a ti, con esa foto, pasou che igual que a min, cando me mandan un audio, cando me mandan un audio, dícenme, dice, tú escoita isto, tal, e dico, xin... Pero onde ha sacado isto? Parece miña voz, pero eu non a... pois eres ti. Pois foi unha vez que veo aquí precisamente a Radio San Boi, estivemos entrevistando ao presidente da Xunta de Galicia, que era... Don Manuel Fraga. Non, foi outro, o seguinte de... Sí. O seguinte de Touriño sería... Sí, non sei qual era deles, non me acordo agora, porque tanto tempo... Después de Fraga creo que foi... No, agora non lembro ben se foi Touriño, se foi... Quien máis foi... Foi un dos primeiros. E antes, o García Albor. García, eso. Albor, sí. Sí, Albor, foi o Albor, sí. Que veo aquí a Cornellá nunha ocasión, non sei a que. Foi Albor, sí. En ese momento, pues, e ele estaba preguntando, estaba falando, entonces diseño, foi unha cousa que recuperei dun casete que tiña, entonces digitalizeino e mandeillo a ele e dixo: "Hombre, pero esta voz é miña." Sí, eres ti. É que por eso que a veces levo sorpresas, todos nos levamos sorpresas. Hombre, claro. Además, cuando estás en un sitio como estás vos, ¿no? Sí. Que todo queda todo queda grabado. Todo queda grabado, entonces pues bueno, cuando atopas algo así, pues Sí. Sí, bueno, Serén, que non queremos incomodarte moito. Que no, pasa no, que, no, por que favor, quería... é un placer. Además, me fixo moito ilusión que me chamarás, de verdad. Sí. No, a nós tamén, porque no, queríamos manter ese contacto, que seguimos tendo ese contacto con vosotros, e darlle nosos parabéns a Saudade e en especial ao presidente, a Fra Javier, que bueno, está traballando como un... Bueno, está traballando como un grande, como un grande e grande... Como grande que xa ove tamén. No, que ten un equipazo, porque se non fora por eso... Facemos o que podemos, Bueno, adiante, seguir así. Moitísimas gracias por informar a todos os nosos ointes de ese traballo que estades a facer. Pues nada, moitísimas gracias adiante. A vos por acordarse de nós. Bueno, a ver se si nos vemos e nos damos unha aperta. En moitos éxitos. Quedades convidados a Castañada. Vale. Muy ben, moitas gracias. Moitísimas gracias. Vamos a despedir. Venga, a vos. Semen con música, ¿no? Radio San Boi. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Thank you. Bueno, baixamos un pouquinho a música que temos das nosas Rosalieiras e vamos recibir a Enrique Sanfín. Vamos a falar con él, vamos a debullar certas cousas. Claro. E entonces, pois, vamos darles boas tardes. Bien. Boas tardes, Enrique. Hola, boas tardes. Boas tardes, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Enrique. Nada, grazas a vos polo vos interese. Bueno, o noso interese está relacionado coas emisoras municipais de Galicia, porque vostede ten responsabilidade en ese aspecto, non? É Muga, non? Sí, efectivamente. Bueno, pois eso, queremos que os nosos ointes, radiointes, seguidores e escoitantes, pois saiban de ese seu traballo de coordinación tan importante que son as emisoras municipais. Muy ben, pois quizáis para falar un pouco deso vou falar empezar polo final. Bueno, sí, moi polo... Por onde queiras. Por onde vostede queira, claro que sí. Pois empezar polo final porque estamos, bueno, vimos de recibir esta semana unha boa nova as emisoras municipais que é que un podcast realizado en Radio Fusión ao longo deste neste ano 2022 foi preseleccionado para uns premios de podcast de iVoox, que se trata do podcast sobre María Casares e o son do océano, que versa sobre a vida e a obra desta actriz universal, exiliada, que mereceu recoñecemento nos teatros de Francia, que quizáis é unha das actrices máis relevantes de Europa do século XX, que naceu en Galicia, na Coruña, tivo que exiliarse despois do golpe de Estado de 1936 e a súa carreira artística se desenvolveu en Francia, pero nunca sempre mantivo o seu vencello sentimental con Galicia a través das súas visitas a Argentina, os seus contactos coa emigración galega, e todos os días 25 de xullo ia a radio en París e recitaba poemas de Rosalía, de Curros, de Pondal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o seu vencello con Galicia, pois mantívose, a pesar de estar distanciada espacialmente. Pois este podcast, realizado en galego, ven de ser preseleccionado para este concurso estatal, polo que o galego, así como decíamos que Andrés do Barro, en 1969, coa súa canción en galego Tren, pues chegou o número un dos discos máis vendidos no conxunto do Estado, así como as Tanxugueiras foron as preferidas do público co seu tema Terra no Festival de Benidorm, donde seleccionaban a representación para Eurovisión, pois agora o galego tamén entra e quere chegar ao posto máis destacado no concurso de podcast do Estado, e por iso invito desde aquí a vosa audiencia a que vote por este, porque se trata duns premios da audiencia que require do voto de cada persoa na páxina web premios.ivox.com e os podcasts que máis apoio acaden pois serán os premiados, e nos aspiramos a que o galego, como decía antes, como igual que Andrés do Barro, igual que Están Xugueiras, chegue tamén ao posto destacado neste mundo dos podcasts, pois... que ao fin e ao cabo os podcasts non son máis que radio tradicional, coa diferencia que se escoita cando o inte quere, non cando queren os propietarios ou os directores das emisoras. Moi ben, moi ben. Pois é unha vantaxe que nos poidéramos conectar con vostede, que nos dixera esa información tan interesante, posto que, aparte de que os nosos seguidores seguro que xa tomaron nota de ese concurso, seguro que sí, nos tamén lle garantimos que somos talismán para as persoas que entrevistamos, e seguro que vai a ter éxito a este traballo que están a facer. Quero yo decir, porque por adiantado, cando ano pasado por estas datas entrevistamos a Están Xugueiras, despois tiveron ese grande éxito que despois acadaron. É dicir, que somos talismán para o noso traballo. Pois, efectivamente, espero que se xa des talismán tamén para este podcast sobre María Casares, eu son do Océano, e que poidamos celebrálo cunha nova conversa cando reciba o premio neste concurso de premios Ivox. Moi ben, moi ben. Bueno, pois xa verá que sí. Bueno. Onde están tomando boa nota en Suiza, eh? Tamén. temos seguidores en Suiza, e hai un deles un tal... Máximo. E en Río de Janeiro tamén nos escoitan. De verdade que para nós vai ser un placer poder participar, que nós tamén votaremos a favor de eso. Hombre, tanto que sí. Fálenos algo máis das emisoras logo entonces municipais, que por certo vostedes gorde, quizáis o aprezo, ou polo menos as actividades que as emisoras municipais fan, van un poquinho condicionadas con respecto ás persoas que poden participar nelas, non? Efectivamente, as emisoras municipais é unha realidade viva ali onde acertan a combinar o que é radio tradicional con novas tecnologías, con redes sociais, con podcast, se manifestan como unha entidades vivas e que son quen de conectar coa sociedade, de conectar especialmente coa xuventude tamén, e polo tanto, pois é unha realidade, creemos que cargada de futuro. Nos estamos con varios proxectos de cooperación que pretenden, pois, precisamente aproveitando esas novas tecnologías, esas novas oportunidades, pois favorecer, a través desa sinerxia, favorecer a comunicación local, que é o cerne das emisoras municipais, pero creemos que é posible, e de feito con realizacións prácticas, con iniciativas que estamos a levar a cabo, vemos que sí, que efectivamente outro día, o 15 de setembro realizamos un programa especial en directo desde o Castelo de Santa Cruz, en Oleiros, ao pé da Coruña. Que lle chamamos, foi o programa inaugural da serie Onda ODS, que vai, pois, pretende darlle un contido local a eses objetivos de desenvolvemento sustentable aprobados no seu día pola ONU, e que foi un éxito porque todas as 28 emisoras municipais que na actualidade están a emitir, reemitiron ese programa. Por unha banda recibimos moitas felicitacións pola súa realización, foron pasando diferentes expertos, diferentes persoas relacionadas con medio ambiente, co cuidado do medio ambiente, con ese cambio climático que é unha triste realidade para todo o mundo, cada vez máis, e tamén o impacto que tivo a través do propio programa de radio, a súa emisión, como nas diferentes medios de comunicación, na prensa diaria, nas redes sociais, que estimamos en que máis de 400.000 persoas oíron de algo de ODS, deses Objetivos de Desenvolvemento Sustentable, grazas a ese programa Onda ODS. Por lo tanto, pois foi para nós todo un éxito e un punto de partida, porque logo o programa Onda ODS está a continuar, emitímolo diariamente as emisoras municipais galegas ás 9 da mañá e ás 9 da noite todos os días, e tamén se pode escoitar na nosa página web radiodifusión.gal. Percorrimos Galicia para contactar con iniciativas de economía sustentable e iniciativas locais que falan de como parar ou como poñer un grao de area para frear esa emerxencia climática, e vemos, observamos con sorpresa, incluso pola nosa banda, a cantidade de iniciativas vizosas que están a xurdir e a florecer en calquera localidade galega nesa dirección. Quizáis o único, a única eiva que teñan é precisamente a súa escasa difusión, que non son coñecidas máis alá das súas propias localidades. E precisamente a través deste programa Onda ADS, en donde colabora máis de 340 medios de todo o Estado, as emisoras municipais galegas, as emisoras municipais andaluzas, a rede estatal de medios comunitarios, a xarxa de emisoras municipais da Comunidade Valenciana, e tamén Radio Televisión Cardedeu e la xarxa aí en Cataluña, pois a través desa colaboración o que pretendemos é precisamente divulgar esas iniciativas, que se saiba que existen, e que o propio a propia divulgación desa existencia pois xa ten un beneficio inmediato en, bueno, como unha certa gratificación para os seus promotores, e tamén pois unha divulgación desas experiencias de éxito, que tamén eso un beneficio inmediato. Moi ben, moi ben. Pois parabéns pola parte que nos toque. Por certo, podemos poñer un link no noso blog onde vayan directamente a ese onda. Sería Onda ODS, sí, para que a xente poida para compartilo, e ao mesmo tempo pois eso, axudar na medida das nosas posibilidades de que todo eso tamén se volva a escoitar, ou que poidan baixalo para escoitalo. No noso blog faremos o posible para poñer ese link. Por certo, falando de reemisión, nos temos a sorte de que o outro programa, sí, tamén irmán, Galegos Novais, é o que facemos aquí en Radio Samboy, pero facemos outro en Radio Cornellá, tamén municipal, que se chama Sempre en Galicia, e bueno, faremos o mismo, intentaremos que poder compartir ese link que vos nos felicita. Gustaríanos que parte dos nosas emisións, ou polo menos algún dos podcasts que facemos, entrevistas ou cualquier outra cousa, se pudera reemitir nalgúnha emisión, nalgúnha emisora municipal aí en Galicia. Gustaríanos, se alguén quere facelo, nos estaríamos encantados. Sabemos que Radio Neira e Radio Roncudo, sí, reemite o programa enteiro os domingos. Sí, sobre todo o de Sempre en Galicia. Sí. Pero este de aquí, pues no sabe, no tiene ninguna noticia, pero gustaríanos que eso, ampliar o... Pues a partir de ahora también buscaremos un lugar para que en las emisiones de Radiofusión, vale, también pueda soar a voz de emigración galega, esa voz tan importante, tan lonxana, no espazo, pero tan cercana ao mesmo tempo. Pois agradecemos de moitísimo que este contacto vai a ser bastante fluido, posto que xa que temos o seu contacto, pois en algún momento que outro intentaremos, pois eso, incomodalo para que nos dé noticias como esta, tan importante como a da serie Onda ODS. A verdade é que é unha cousa importantísima. E o podcast que seguro que terá premio, xa veremos. Exactamente, que sí, e tanto que sí. Xa veremos. Que máis cousas nos pode informar con respecto a... Bueno, pues quizás teremos que convidar a algunha persoa máis de Radio Fusión para que nos informe de cousas que están pondo en marcha tamén, non? Pois sí, hai máis persoas pues, que lles podo poñer en contacto, que sen dúbida, pois... informarán de outros programas, de outras iniciativas que estamos levando a cabo e que pode ser que sexan tamén de interés para, para a audiencia, a dirección, no, sí, claro. Para a vosa audiencia. Claro, claro. E tanto que sí. Eu quería preguntarlle, por exemplo, programa, as emisoras, vostedes fano en galego, non? Pero efectivamente. Hai algunha, a mellor, alguna persoa que faga en castelán ou todo ten que ser, ou todo vai en galego? Nós temos, as emisoras municipais foron creadas, un dos seus objetivos foi precisamente contribuir á normalización da lingua galega. Ah, e polo tanto, as emisións se realizan íntegramente en lingua galega. Ajá. O que non quere dicir, por suposto, que si hai unha persoa que é entrevistada e que prefire expresarse en castelán ou en portugués, pois, ou en brasileiro, pois non lle poñemos ningún tipo de problema, ao contrario, pois estamos agradecidos de respetar o pluralismo lingüístico, aínda que somos conscientes de que o galego sempre tuvo unha situación de marxinación, unha situación de prohibición por parte das autoridades, xa incluso antes da ditadura franquista, pero nomeadamente ao longo da ditadura franquista, e entón o galego é a lingua propia de Galicia e ese é o estatus que merece nos nosos medios de comunicación. E como lingua propia de Galicia, respetar os dereitos lingüísticos dos galegos é a primeira obriga de toda a administración. Claro. Bueno, o importante é a comunicación, tanto da o idioma, lógicamente pretendemos intentar que toda a xente pues, poida empregar o noso idioma para poder comunicarse, pero que o importante é a comunicación. Sexa nun idioma ou noutro, o que importa é precisamente A comunicación. Darlle a coñecer cousas nas que no, a que nos chegan a redacción ou que nos chegan pois porque porque somos vermes inquedos para poder recoller información de onde as haxa, non? Efectivamente. Agradecerlle moitísimo que bueno que este tan disposto a participar con nosotros e que nos dega pues, que nos facilite ese traballo de intercomunicación con outras emisores irmáns. Moi ben, pois pues aquí estamos dispostos a toda a colaboración que precisedes e que este na nosa man, pois pues estaremos moi satisfeitos e moi agradecidos de poder prestárvola. Bueno, pois non incomodamos máis, Enrique, que agradecerlle moitísimo a súa participación de hoxe, despois xa lle enviaremos o audio desta pequena conversa. Exactamente. Pois espero audio e difundirémolo tamén por aquí. Pois nada, abrimos aquí un espazo de colaboración, Que sen dúbida será de mutuo interés. Claro, porque ten que ser de mutuo interés para que haxa, para que teña continuidade. Claro que sí. Pero aquí, neste caso, eu penso que sí que será, sen dúbida ninguna, de mutuo interés para as audiencias, tanto de radiofusión como para a vosa audiencia. Pues, agradecémoslle moitísimo, de veras. Seguiremos en contacto, como xa lle dixen antes, incomodaremoslo de vez en cando para que nos vaya dando novidades e cousas interesantes que se están a facer. E da nosa terra. Na nosa terra. Moitísimas grazas. Pues, grazas a vos. Unha aperta. Unha aperta moi forte, señor Enrique. Unha aperta. Tanto viño, chao.